tabletkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 czerwca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O cyberatakach w Sejmie rozpoczyna się niejawne posiedzenie. Joe Biden spotka się po raz pierwszy z Władimirem Putinem. Szczyt po południu w Genewie. Jakub Błaszczykowski zostanie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sejm zbiera się na niejawnym posiedzeniu. Posłowie mają wysłuchać informacji premiera o cyberatakach, które dotknęły Polskę. Były szef delegatury UOP w Katowicach Wojciech Szarama z PiSu mówi, że walka z hakerami przypomina walkę z dopingiem w sporcie. Ma jednak nadzieję, że nasze służby będą skuteczne. Między innymi temu będzie dzisiejsze posiedzenie Sejmu poświęcone, żebyśmy z tych nauk dla każdego posła, w jaki sposób przekazywać sobie informacje ostrzeżone, żebyśmy z tego korzystali. Z hakerami będzie ciągły wyścig o zabezpieczenie naszych skrzynek mailowych. Trzeba być po prostu ostrożnym. Z drugiej strony mam nadzieję, że polskie służby specjalne i służby sejmowe zapewnią bezpieczeństwo naszych skrzynek sejmowych. Jak informował rzecznik rządu Piotr Müller, skala ataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Próby wyłudzenia danych dotyczyły także skrzynek poselskich. Oczy świata zwrócone na Szwajcarię. W zabytkowej willi nad Jeziorem Genewskim po południu szczyt Biden-Putin. Będzie to pierwsza rozmowa obecnego prezydenta USA i przywódcy Rosji. Na miejscu jest Karol Surówka. Media amerykańskie informują, że najpierw ma się pojawić Władimir Putin, później Joe Biden. Przywita ich prezydent Szwajcarii, Guy Pamerlin. Planowane jest krótkie, wspólne zdjęcie, a później rozmowa za zamkniętymi drzwiami, która potrwa, w zależności od jej przebiegu, od 4 do 6 godzin. Prezydentom będą towarzyszyli tłumacze oraz szefowie dyplomacji obu krajów, Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Strona amerykańska zaznacza, że przywódcy nie zjedzą wspólnie obiadu. Obie strony nie ukrywają, że nie spodziewają się przełomowych ustaleń po tym spotkaniu. Tematów, które dzielą, jest zbyt wiele. Inwazja Rosji na Ukrainę, cyberataki przeprowadzane na rozkaz Moskwy, czy regularne aresztowania rosyjskich opozycjonistów. Spotkanie ma jednak sprawić, że relacje amerykańsko-rosyjskie nie będą się nadal pogarszały. Być może uda się wypracować porozumienie na innych obszarach, na przykład jeśli chodzi o ograniczenie wyścigu zbrojeń. Z Genewy, Karol Surówka, Polskie Radio. Były szef polskiej dyplomacji, europoseł PiSu Witold Waszczykowski, mówił w Trójce, że nie spodziewa się, by podczas tego spotkania zapadły istotne decyzje. Obaj przywódcy na pewno będą się poznawać. Będzie tutaj takie wyczuwanie się nawzajem, gdzie są mocne strony, gdzie są słabe strony. Być może będą jakieś gesty, na przykład decyzja o powrocie ambasadorów do obu stolic, bo ich nie ma w tej chwili. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji ma się rozpocząć o 13:00. Rozbity gang, który handlował bronią i amunicją, wpadło 12 przestępców. To była wspólna akcja policjantów, pograniczników i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członków gangu funkcjonariusze zatrzymali na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. W przeszukanych miejscach znaleźli ponad 60 egzemplarzy nielegalnej broni różnego rodzaju. Jak ustalili śledczy, przestępcy przemycali broń i amunicję ze Słowacji. W Polsce ją sprzedawali. 8 osób sąd aresztował na 3 miesiące. Reszta zatrzymanych dostała dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Ponad 7 milionów Polaków założyło profil na platformie usług elektronicznych ZUS. To narzędzie, które ułatwia dostęp do wielu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tłumaczy rzeczniczka oddziału ZUS-u w Warmińsko-Mazurskiem Anna Ilukiewicz. Chodzi o sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym czy społecznym, ale nie tylko, dodaje. Założenie profilu na PUE jest niezbędne również do tego, aby skorzystać z bonu turystycznego. Świadczenie to jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Jak dotąd Polacy aktywowali około 1 800 000 bonów. Bony są ważne do końca marca przyszłego roku. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Jakuba Błaszczykowskiego. Piłkarz odbierze odznaczenie od prezydenta. Jakub Błaszczykowski w latach 2010-2014 był kapitanem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Jakub Błaszczykowski wystąpił w narodowej reprezentacji 108 razy. Lepszym wynikiem może się poszczycić tylko Robert Lewandowski, który w poniedziałek po raz 120 wybiegł na boisko z orzełkiem na piersi. Błaszczykowski występował między innymi w Wiśle Kraków i Borussii Dortmund. Z Borussią zagrał w finale Ligi Mistrzów w 2013 roku. W 2005 roku z Wisłą Kraków zdobył Mistrzostwo Polski. Jest także dwukrotnym mistrzem Niemiec z Borussią Dortmund. Występował na Mistrzostwach Europy w 2012 i w 2016 roku oraz na Mistrzostwach Świata 3 lata temu. Od stycznia 2019 roku jest jednym ze współwłaścicieli Wisły Kraków. Jest też zawodnikiem Białej Gwiazdy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Plan na dziś? 3 spotkania Mistrzostw Europy. Zaczyna się druga runda grupowa, a to oznacza, że czekają nas pierwsze mecze o wszystko. O 15:00 Rosja zagra z Finlandią, o 18:00 Turcja z Walią, a do wieczerzy przygrają nam Włosi i Szwajcarzy. Wczoraj 2 spotkania grupy F, oba na świetnym poziomie. Najpierw Portugalia ograła Węgry 3-0, a potem Francja dzięki samobójowi Matsa Hummelsa pokonała Niemców 1-0. W Paryżu świętowano, jakby Francuzi w Monachium wygrali już w finale. Bardzo dobry mecz, wygraliśmy 1-0, w tym meczu zabrakło odrobiny szaleństwa, głównie graliśmy defensywnie, ale wygraliśmy, a to najważniejsze. Polacy trenowali w Gdańsku w Ergo Arenie, zajęciom przyglądali się kibice, którzy podobno wcale nie wygwizdali naszej reprezentacji po blamażu ze Słowacją. Wcześniej z dziennikarzami spotkał się Grzegorz Krychowiak, który po czerwonej kartce opuścił w ostatnim meczu boisko i nie zagra z Hiszpanią. Każdy czuł, że ta druga bramka wpadnie. Prędzej czy później wpadnie, no ale no... Błąd, który popełniłem, no, uprzykrzył nam trochę to wszystko i nie wygraliśmy tego spotkania. A teraz siatkówka, która w ostatnich dniach napawa nas wielkim optymizmem. Wiele wskazuje, że podczas igrzysk w Tokio w olimpijskim turnieju siatkarskim trener Vital Heinen wystawi następującą szóstkę. Drzyzga, Kubiak, Kochanowski, Kurek, Leon, Nowakowski oraz na libero Zatorski. Tak wynikało z zapowiedzi, że właśnie we wczorajszym meczu Ligi Narodów z Kanadą Polska wystąpi już w skrystalizowanym na igrzyska składzie. Polacy pokonali drużynę kraju klonowego liścia w 3 setach do 22, 23 i 19. Dziś o 15:00 gramy z Japonią. Świetny prezent na urodziny sprawił sobie Marcin Krukowski. Oszczepnik warszawianki wygrał konkurs w Orimattila w Finlandii. Polak uzyskał 4 wynik w karierze, 86 metrów, 52 centymetry. Przypomnijmy, że tydzień temu również w Finlandii poprawił rekord kraju, który wynosi 89 metrów, 55 centymetrów. Hokeiści Tampa Bay Lightning wyrównali stan rywalizacji w półfinałach play-off NHL. Jest 1-1, a gra się do 4 zwycięstw. Wczoraj pokonali New York Islanders 4-2. Trzeci mecz w czwartek. W drugiej parze Las Vegas z Golden Kings prowadzą z Montreal Canadiens 1-0. Sport w trójce tuż po 17:00. Mikrofon przejmie Adam Malecki. O godzinie 17:30 Studio Euro. Środa słoneczna i ciepła. Termometry pokażą do 20 stopni nad morzem, przez 24 w centrum, do 26 na południu kraju. Po południu może przelotnie popadać, głównie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert. Tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem No Frost. Teraz za jedyne 1499 zł. Antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Pure. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Niesie duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Budzimy Państwa od samego świtu, ale czas na prawdziwe, solidne angielskie śniadanie i bed and breakfast przed Państwem. Sledgehammer, Peter Gabriel. You could have a steam train, Piotr. Pociąg parowy. Yes, just lay down your tracks. Tylko najpierw ułóż tory. So what's going on in this song? Czyli żeby coś rozpocząć, jakieś przedsięwzięcie, to najpierw muszą być foundations, czyli podstawy. Right, so don't you think so? That's a good one, yeah. So yeah. The next one is, you could have an aeroplane flying. Możesz mieć latający samolot. If you bring your blue sky back. Jeśli przywrócisz niebo, czyli musisz mieć po czym latać. Tak samo jak jeździć pociągiem po torach, tak samo trzeba mieć niebo, żeby latać samolotem. Musimy się przygotować. You could have a Big Dipper. Big Dipper is one of those things that you have in Wesołe Miasteczko that goes up and down. I want to be your sledgehammer. Chcę być, nie rozumiem tego zupełnie, ale chcę być twoim młotem kowalskim. I think he's trying to say that, you know, you're going to be strong, you're going to fight for me, you're going to go through all the troubles, go through all the difficulties. Czyli to on zbuduje ten cały świat, przyniesie to niebo, położy te tory, zrobi podkład dla tej drugiej osoby. And then again we have, you could be my fruit cage. Klatka i owoce, fruit cage. It doesn't really mean anything, it means, you know. Mydło i powidło. Yeah, a little bit like that. But you have to be my honeybee. Musisz być moją pszczółką. Isn't that beautiful? Thank you very much. And then a lovely wyrażenie here. Put my mind at rest. Spraw, by mój umysł odpoczął. Yes. I've kicked the habit. Pozbyłem się nałogów. That's right. I've shed my skin. Rzuciłem swoją skórę. Yeah, so the sledgehammer means that we're starting again. We're doing something new, we're fresh. I'm dancing even, he says. Czyli tutaj dwie strony mają coś dla siebie. That's right. Z jednej strony on wykona całą pracę ciężką fizyczną, a z drugiej strony ta druga osoba pewną swoją subtelnością daje mu energię. Sledgehammer. Peter Gabriel. Steam train.

przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jakby na okno, ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. A miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat, to było przecież niedawno tak. A w Trójce przed południem chciałam się zastanowić nad tym, jak zainspirować dzieci do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań, no i poszukiwania odpowiedzi. No zadają mnóstwo tych pytań, no ale jak zadawać pytania, żeby znaleźć odpowiedzi, i to odpowiedzi między innymi w nauce i kulturze. O tym chciałam porozmawiać z dr Iloną Iłowiecką-Tańską z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No właśnie, jak poznawać z dzieckiem świat, no ale w taki sposób, żeby się czegoś rzeczywiście nauczyło? A, no to od razu pani mówi o kilku kwestiach, które są dla nas strasznie ważne w Centrum Nauki Kopernik. Pierwsza to jest taka, że zarówno dorośli, jak i dzieci jesteśmy takimi stworzeniami, które napędza ciekawość. To znaczy, kiedy patrzymy, prawda, jak idzie dziecko nawet przez podwórko, czy przez park, czy przez dowolną przestrzeń, to ono się ciągle przygląda i tutaj, prawda, czegoś dotknie. Tu to kopnie kamień i przygląda się, jak on się toczy. I teraz w Koperniku mamy kilka rzeczy, które mogą pomóc nie tyle rozbudzić ciekawość, bo jak powiedziałam, ludzie są gatunkiem niezwykle ciekawym świata, ale przede wszystkim jak ją ukierunkować. I teraz, eksponaty to są takie niezwykłe obiekty, w którym naukowcy, designerzy pozamykali zjawiska. Czyli są takie zjawiska w świecie, na przykład zjawiska fizyczne, które bardzo trudno jest zobaczyć gołym okiem, tak bez przygotowania. I teraz praca designerów i uczenie się z eksponatem polega na tym, że to jest pomoc naukowa, która jest zrobiona w taki sposób, żeby to zjawisko było widać bardzo wyraźnie i żeby było widać to, co w nim jest najważniejsze. Czyli jeżeli mamy eksponaty, które na przykład pokazują fale, to one są w taki sposób zrobione, żeby zobaczyć, co wpływa na to, jak ta fala jest długa albo jaka jest wysoka. Ja specjalnie nie używam tych terminów fachowych, prawda, którymi można opisywać zjawiska fizyczne. I teraz, co się dzieje przy eksponatach? Czy ci, którzy mają taką wiedzę ze szkoły i znają te różne wzory, terminy, definicje. No i są abstrakcyjne dla nich po prostu te wzory, definicje. To się wszystko przekłada, prawda? I nagle tak starsi już nie wiadomo, aha, to jest to, o tym jest ten wzór. Ale fascynujące rzeczy dzieją się z małymi dziećmi, ponieważ one zupełnie nie znają wzorów, ani nas, ale ponieważ eksperymentują z eksponatami, to one je rozumieją w taki sposób, że są w stanie zrobić, żeby to działało, albo żeby to zjawisko wywołać, chociaż słowami jeszcze zupełnie nie potrafią tego wytłumaczyć. I to, że mają takie doświadczenie, że właśnie wywołały zjawisko, manipulowały nim, eksplorowały je, czasami wraca. Czasami wraca w liceum, czasami wraca w różnych sytuacjach życiowych, czasami wraca wtedy, kiedy trzeba nagle, słuchając nauczyciela, wyobrazić sobie, na czym coś polega. Znaczy, to jest super doświadczenie. No właśnie, a co musi mieć taki eksponat, żeby dziecko się nim zainteresowało? Bo rozumiem, że to musi być trochę inny eksponat niż dla dorosłego. Nie, eksponaty. To jest właśnie fascynujące też w eksponatach, że eksponaty muszą być, jak my mówimy, po prostu dobre. I taki idealny eksponat to jest taki, my kilka takich mamy, które uważamy za takie naprawdę fantastyczne obiekty, przy których jeżeli stoi profesor fizyki i stoi sześciolatek, to każdy ma coś, to ten eksponat jest w taki sposób zrobiony, że to, co pokazuje, jest ciekawe, interesujące dla każdego z nich, chociaż na bardzo różnym poziomie zaawansowania. Tak, to znaczy profesor mówi, no to jest po prostu niesamowite. Zobaczcie Państwo, no, zobaczcie Państwo, jak to się dzieje, prawda? I potrafi podać bardzo fachowe nazwy i obserwacje. A dziecko widzi, że dzieje się coś ciekawego. Jak mówił Frank Oppenheimer, który był twórcą pierwszego centrum nauki, dzieje się coś cudownego. I ono nie wie jeszcze, jaka wielka wiedza fizyczna za tym stoi, ale widzi, że to jest ciekawe. Dobry eksponat to jest taki, przy którym chce się spędzić dużo czasu, i każda rzecz, która się z nim zrobi, ciągnie następną, którą chciałoby się zrobić i zrozumieć i poznać. No właśnie, tutaj postawmy przecinek. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z dr Iloną Iłowiecką-Tańską. With one multiplies till you can taste the sun, and burned by the sky you try to take it from, but if it falls there's no place to run, crumbling down, it's so unreal, they're dealing you in to determine your end, and sending you back again to places you've been, and bending your will till it breaks you within, and still they fill their eyes with the twilight through the skylight and the highlights on a frame of steel, see the brightness of your likeness as I write this on a pad with the way I feel, get a screaming. Am I dreaming? Has it seeming that you played your part? Like you're heartless, take apart this in the darkness. But I know that I've tried so hard and got so far. They fought for me, calling me to be part of their property, and now I see that I get no chance, I get no break, fakes and snakes quickly lead to mistakes, and as the tightrope within slowly starts to thin, I can only hope that they close their eyes to the twilight, through the skylight and the highlights on a frame of steel, see the brightness of your likeness as I write this on a pad to the way I feel, hear the screaming, am I dreaming as it seems you played your part, like you're heartless, take apart this in the darkness, but I know that I've tried so hard and got so far. A z nami już teraz dr Ilona Iłowiecka-Tańska z Centrum Nauki Kopernik. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób można nauczyć i pomóc dziecku odkrywać piękno świata i nauki. Pani doktor, czym się różni to zwiedzanie teraz, kiedy ustaje pandemia, od tego, kiedy byliśmy jeszcze przed wielką epidemią, która się rozszerzyła na cały świat? Czy ono się czymś różni? Czy jesteście państwo w czymś teraz jeszcze ograniczeni, czy już można wszystko oglądać? Różni się, ale myślę, że różni się z korzyścią dla zwiedzających, ponieważ to, co jest wyzwaniem dla instytucji, czyli limity zwiedzających, sprawia też, że na wystawach jest po prostu mniej ludzi. My sobie żartujemy czasami, że właściwie w tej chwili wszyscy, którzy przyjdą, mają takie VIP-owskie warunki, dlatego że po prostu ograniczona liczba zwiedzających sprawia, że nie trzeba stać w kolejce do eksponatów i można dość swobodnie rozmawiać, wszyscy się widzą, no bo właśnie w przestrzeniach jest mniej osób. Eksponaty jest też bezpiecznie, dlatego że eksponaty są pokryte specjalną powłoką fotokatalizatoryczną, która sprawia, zwalcza po prostu grzyby, bakterie i wirusy. Czyli nie ma się absolutnie czego bać. To znaczy ja myślę, że w epidemii zawsze trzeba być ostrożnym, ale w tych granicach, w których przestrzeń, taka jak muzeum, może być bardzo bezpieczna, w Koperniku jest bardzo bezpiecznie. No właśnie, bardzo serdecznie zapraszamy. A są jakieś warsztaty, na które można zaprowadzić dzieci? Czy są one jakoś... A dla dzieci jest teraz mnóstwo świetnych rzeczy. Mm-hmm. Ja myślę, że nie tylko dla dzieci. Myślę, że dla dzieci i ich rodziców. Bo tak, mamy wystawę rowery, a teraz jest lato, jest pięknie, więc to jest taki fajny temat też. Myśmy ją wprowadzili jeszcze przed pandemią, ale bardzo niewiele osób zdołało ją zobaczyć, no bo potem byliśmy zamknięci. A to jest taka wystawa, na której nie tylko można zobaczyć i rowery historyczne i w ogóle jedne z pierwszych na świecie rowery. I rower królowej holenderskiej, i rower z kartonu. I ale rozumiem, różne... że nie można jeździć na tym rowerze. Ale można jeździć też, ale można. Rowerem królowej nie, ale są rowery, mamy taką przestrzeń, która patio rowerowego i w tym patio można sobie przetestować, jak to jest jeździć rowerem trzyosobowym, albo jak to jest jeździć na bicyklu, albo jak to jest jeździć z kierownicą, która działa odwrotnie niż jesteśmy przyzwyczajeni, albo jak to jest pojeździć sobie wtedy, kiedy się jest zupełnie dorosłym, rowerkiem biegowym, na dodatek wzorowanym na modelu roweru Leonarda da Vinci. Także można, tak, więc rowery są super. Ale jest też otwarta majsternia, czyli przestrzeń, w której można eksperymentować konstruując, czyli tworzyć różne obiekty i sprawdzać, jak one działają. Jest jedna z moich najulubieńszych przestrzeni, czyli przestrzeń dla najmłodszych zwiedzających. I tam jest woda i tam są różne obiekty, które w różny sposób pływają, w różny sposób się poruszają. Po wodzie jest naprawdę bardzo, bardzo tam fajnie dla małych zwiedzających. Mamy też... A właśnie, jeśli pani doktor wspomniała już o tym, że te eksponaty tutaj dla małych zwiedzających, dla tych starszych zwiedzających, czy one są skierowane do jakiejś bezpośredniej grupy wiekowej? Czy na przykład mogę przyjść ze swoją córką, która ma teraz rok i pół? Czy ona też się czymś zainteresuje? Rok i pół. Ja myślę, że rok i pół to jest taki fantastyczny okres w życiu człowieka, kiedy wszystko jest ciekawe. To znaczy, rozwój galopuje i czasami rodzice są trochę rozczarowani, bo to, że jest jakiś papierek, jakiś karton, nagle tak strasznie skupia uwagę, że w ogóle nie widać, to znaczy dziecko nie zwraca uwagi na inne rzeczy, które z kolei bardzo ekscytują rodziców, że podekscytują dziecko. Ale myślę, że na pewno warto przyjść do Kopernika i ma sens przyjść dziećmi w różnym wieku, bo na przykład taki 2-3-latek będzie się świetnie spędzić czas w bzy, a nastolatka oczywiście zapraszamy, ja bym zachęcała zawsze na wystawę rowery i na pierwsze piętro. Ja myślę też, że to jest taka dobra przestrzeń też dla rodziców. Nie wszyscy rodzice mieli szóstki z fizyki, studiowali ją, a przecież ten świat naturalnych zjawisk wokół nas jest po prostu bardzo ciekawy dla wszystkich. Szczerze mówiąc, myślę, że czasami rodzice bardziej się zafascynują taką wystawą niż dziecko, ale dla dzieci to na pewno jest cudowne i bardzo wartościowe. Czy bardziej? Nie, myślę, że po prostu tak, nie że bardziej, tylko że inaczej. W inny sposób. W inny sposób to widać na... Teraz jeszcze ich nie przywróciliśmy na wieczorach dla dorosłych, kiedy centrum wieczorem jest otwarte, nasze wystawy i różne wydarzenia tylko dla osób dorosłych. I widać, jak fantastycznie korzystają naprawdę bardzo dorośli ludzie z eksponatów. No właśnie, czyli dla każdego coś dobrego. I na koniec, tak podsumowując całą rozmowę, proszę powiedzieć, bo tak sobie myślę troszeczkę, że kultura i nauka mają bardzo wiele wspólnego. I czy można tak powiedzieć, że te eksponaty to takie małe dzieła sztuki? O, to jest bardzo miłe to, co pani mówi. I teraz tak, oczywiście pierwsza rzecz jest taka, że nauka jest częścią kultury. To znaczy bez kultury takiej, w jakiej żyjemy, po prostu nie byłoby nauki, tak? Byłyby inne formy poznawania świata, które nie musiałyby być nauką. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że oczywiście staramy się, żeby eksponaty były piękne i żeby dostarczały, część z nich dostarcza wrażeń bardzo podobnych jak dzieła sztuki, bo nie wszystkie też polegają na manipulacji i wywoływaniu zjawisk, ale niektóre takie, mamy na przykład taki przepiękny eksponat komora mgłowa, albo przepiękny eksponat, który pokazuje fale i drgania strun na gitarze. I to są po prostu piękne obiekty. Zresztą i dlatego początku... zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik. Nauki bardzo Kopernik, przepraszam. Tak, zapraszamy, żeby się zachwycić. Tak, jest, zapraszamy. Centrum Nauki Kopernik i dr Ilona Jłowiec-Katańska. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Bardzo dziękuję. piękny, upalny nawet można powiedzieć dzień 16 czerwca. To jest Trójka przed południem, a już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Informator Ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do informatora ekonomicznego, do codziennego przeglądu najważniejszych informacji ekonomicznych, gospodarczych i finansowych. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Rząd proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło, uwaga, 3000 zł. To o 200 zł więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 19 zł i 60 groszy. To wzrost o 1,30 zł. Propozycja rządu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na negocjacje w tej sprawie. Jeśli w tym terminie nie uda się osiągnąć porozumienia, decyzję oczywiście podejmie rząd. Wyjaśnijmy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określana jest co roku. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. No i ostatni raz minimalną płacę udało się uzgodnić z Radą Dialogu w 2010 roku. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała powiedział, że w 2027 roku podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi zajmie zaledwie 45 minut. Marcin Chorała wyjaśnił, że będzie to możliwe dzięki rozwojowi infrastruktury w ramach budowy CPK. To jest linia Warszawa przez CPK do Łodzi. Pozwoli ona na dojazd do CPK z dworca Warszawa Centralna w 15 minut, a do Łodzi w około 45 minut, bo z kolei z Łodzi do CPK trochę poniżej pół godziny. No i tych połączeń będzie naprawdę bardzo dużo w takcie co najmniej godzinnym, może nawet częściej w szczycie dnia te pociągi będą odchodzić. To będzie przełom w podróżowaniu między Łodzią a Warszawą. W sensie funkcjonalnym stanie się to jedno miasto. Będzie można spokojnie mieszkać w jednym, pracować w drugim, pojechać na zakupy do drugiego, gdzieś tam do teatru. Dodajmy, że tak będzie w roku 2027. Wiceminister infrastruktury Marcin Chorała dodał też, że jak dotąd w ramach przebudowy Dworca Zachodniego w Warszawie powstało pierwsze kilka kilometrów linii kolejowej w ramach właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Finansów proponuje nową zachętę i ułatwienie dla dużych inwestorów chcących zainwestować w Polsce. Co najmniej 100 milionów złotych. Od przyszłego roku resort zamierza obsługiwać ich bezpośrednio w jednym miejscu. Będzie to Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Rzecznik prasowy ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Iwona Pruszyńska wyjaśniła, że centrum będzie dedykowane dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Ma przyspieszyć m.in. przekazywanie informacji o opodatkowaniu. Ci kluczowi będą obsługiwani bezpośrednio przez resort finansów i takie podejście może stać się wizytówką kraju w relacjach z przedsiębiorcą. Zadaniem centrum będzie prowadzenie polityki informacyjnej dedykowanej inwestorom zarówno w momencie ich zainteresowania Polską jako miejscem prowadzenia inwestycji, jak i później. Poza tym Ministerstwo Finansów chce wprowadzić, jak to nazwano, interpretację 590. Będzie to wiążąca opinia dla strategicznych inwestorów o wszystkich skutkach podatkowych planowanego przedsięwzięcia. Wydawaniem takiego dokumentu zajmie się bezpośrednio resort finansów. O czym pisze dzisiejsza prasa ekonomiczna? Zainteresowani zakupem mieszkania powinni się pospieszyć. Rynkowi eksperci nie zostawiają złudzeń. Do końca roku wzrosną ceny mieszkań nowych, no i tych z rynku wtórnego. Skala wzrostu cen będzie jednak zależeć od miasta. Szczegóły znajdą Państwo m.in. na portalu money.pl. Nadchodzi kadrowa rewolucja dla mikroprzedsiębiorstw. Przeczytamy o tym z kolei w dzienniku Gazeta Prawna. Mikroprzedsiębiorca, rolnik lub osoba fizyczna nie będą musieli już samodzielnie tworzyć umów o pracę lub zlecenie, no, na przykład z opiekunką do dziecka. Nie będą musieli też zgłaszać zatrudnionej osoby do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Skarbówki. Nie trzeba będzie wyliczać składek, wynagrodzeń, rozliczać urlopów, no i przechowywać dokumentacji pracowniczej. Wyręczy mikroprzedsiębiorców system elektroniczny, który ma być dostępny poprzez rządowy portal praca.gov.pl. Stosowna ustawa w tej sprawie ma być przyjęta w trzecim kwartale przyszłego roku. Coraz więcej kłód pod nogami polskich firm w Unii Europejskiej, czytamy w dziale ekonomicznym Rzeczpospolitej. Co do zasady, państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą dyskryminować podmiotów z innych krajów. Ale nie zawsze tak się dzieje. Wynika z drugiej edycji Czarnej Księgi Barier na wewnętrznym rynku. Raport przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii to dosyć długa lista problemów, które polskie przedsiębiorstwa napotykają w bieżącej działalności. W porównaniu z poprzednią, takich utrudnień niestety przybyło. A jakich utrudnień? No cóż, odsyłam słuchaczy do lektury Rzeczpospolitej i na tym kończymy dzisiejszy informator ekonomiczny. Kłaniam się Państwu, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the river.